تنو من نزانتا من قمترای هوا و حوص متنو بر اثروتی شیطنتو و دی خباستو مبتلا بود به هوا و حوصا چه من کارهای ناروایی بودتا که مروچی مرگنده و منی روی سیاه بودتا منش مستحق که دی ازاد بودتا و این منی امساهم بودتا ایشی فهمیده تر بودتا زانتا که چرا ایشی من جلوگیری نبودتا چرا من نوشتا پا چی من تبلیغ نبودتا پا چی من از یک کارهای بد آدبتا و قرق حضر نبودتا نفهمیده من همین ادعای مروچی شاد کسی بگشی امساهگی که او امساهگ او منی ملای امساهگ او صوفی امساهگ او حاجی و درویشی امساهگ من هر چی کنم تو لوگ تا به تو ارتباط نیم هر چی کنم کنم من هودی کبر وابس تو هودی کبر وابس بل بنابیتی حدیث آن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے همان نبی فرمانی که من تو ای کلمه وانی و اگر ایمان با آئی ها بادوی ها بری ایمان ببید قیامت رو چلتا ورد پیشی قانی نبی و نه نگوشه که تو موت کبر وابس سن تو کبر وابس ہے یہ پیمی کنی خدا دروانا روی که اے اللہ ما اگر نزان تگا تو ما سورا مگی پیمی لٹکان در یہ حدیق که تو نارضائی بودتے ایمی مولویت ما حقوق دا ما پکار دا ما انتظام کو ما دوست داشت ما دعوت دا ما احترام دا ما عزت قائل بودتی پچیش یا انجام وظیفہ نکو آچیزی که میں حقت برای مای واضح نکو مار با خبر نکو خدا تو گواه به اے اللہ تو عشق نگه دانا و بینایه که تی ای بنده خاکسار و عاجز نسبت به این مسئله حجابا این شب تو کا و دی وظیفه و حقا ادا کنه یمی تو ماتو بحارا دیو اگر گوش دارا شر رو اگر گوش ندارا سروات کنه که مشکونی همراه همون ویگا شر آئی اختیار همه یمی بزارن در جایی که اللہ کیا گوشگین چون شخصانا که لوگا بنیدی در مکلی مثل جاہلیت در آگا کیا همشان گوشگین دش خدا نبی جلیل آنا آیا زبرین جلیل نبوتا که نوزو اللہ بازار تر رو گردش نزان تا پمشا میپمین چادر گردش نبوتا رنگینی شو این چادر بنیدشان یہ چادر گردی که تاغوت زمانه یا تا به حال بعضی مروجتا نقش و نگاره ظریفه نازروکه ظاهرا چادر گرد سره و در این حال طوری پوشتگی رنگی اختیار کرده که زیبایی آئی بدن نگاه ظاهر بکنه اگر سیاهی دون کی پری که هن تو باب پوشتی گنده تو مرلگان گنده تو شه ازرا بھول نگا ہوگی کاش کی چادری سلامه بود تیم جند تو دیتا گا بلکه همه محلہ تو جند اگر راہ رب تگت چادر حقیقتا همیشه یک مروچی همه فهمیده یک ایرانی خانومانی به سرکنه سیاهی چادر مشکی این چادر این بزید یعنی که ایشی هم هم بیچه لگه همه قدیمی همه تاغوت زده ای ایرانی همه شما رو یاد دارتا گده اصلا چادر گرد من اسم رواز نبودتا برکاو کی وعدام بودتا نبودتا بل همین دستو که گندی بازی متدینی خواهران مشکی و بزی سیاهی چادرش سره حقیقتا برای جرینه که بازار تری ناگذیره مجبوره برای تیم آیا حتاج بازار تر رو گرده که بود امساهی لوگا را برای تیم احتیاج در کبی اگر چادر پوشی لوتی حجاب را آد که همین چادر را بروشی آر رنگینی چادری لوت که بازاران بها با نقش نگاره رنگینی آکه زینتی باسر آرائشی مثل همه جامگا سریگا شلوارا هیچ فرق نکن آنگه زینت دارتر که اون طرف پیش داری آئی حجابی نکندی اصلا اوریانتری که اون چون در حلکتری که آئیه در نظر نامحرم دلکشتر که فریبنده تره بدباطن شخص نظر تو که لحاظا چادری که اللہ حضور جلالا و تی نبی فرمتا یا ایوه النبیو اے نبی قل لازواج که و تی جنان بگش و بنات که و تی دختران بگش نبی دختر پاک دا منجرتا منی کتی دختر نبی جنین پاک دیرتا منی کتی جنین کہتا نبی جنین فاطمت الزہرا سیدت نساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہ ام الحسن والحسین ماتی کے حسن حسینی بجامع اسلام تقویل دا ماتی که آئیه افتو حجاب پاک دامنی چنین وحدی زینت بخش صفحه تاریخ و رونق دهنده و باعث زیبایی هر خانم و خاتون با ایمان در تاریخ دارد. درود بالا. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مادران را اسوه کامل بطول. اقوال الله لي حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، حضرت زهرا رضی الله عنها عبارت فرمان: مادران را اسوه کامل بطول. فرمانی که ماتانی نمونه الگوی کامل، الگوی واقعی و حقیقی اگر لوٹه در تاریخ مادری دنیای عالم انسانیت تا حضرت فاطمه الزهرا رضی اللہ عنہ. مقام پر ارج مادریتا اگر لوٹه آشنا به بزانه از حضرت فاطمه الزهرا جستی. و ای مهاتونی مسلمان، ای مسلمانی گوهر، ای مسلمانی خواهر و مادر، تو مقامی داره که خیلی با ارزشی، تو لقبی داره که خیلی ارزنده ای. تو این لقب چیه؟ لقب تی مادری، تو مادر ملت، مادر قوم، مادر انسان، مادر جوانان اجتماع، مادر پیران اجتماع، تو مادر پیغمبران، تو مادر امامان، تو مادر اولیاء، تو مادر صلحای. و تی این ماتیا به هر آب و آتش مزن، و تی این آب رو به باد مده. تاریخ بشریتا بچانا و تی کار ننگین روسیا مکن. طوری و تا تربیت بکن، طوری نند و پادا بکن، طوری سنگین ببور، طوری تو ببه که تو مات بشگه لائق ببه. بچ کچ تو پیدای با، اگر حسن حسین نبا، حسن حسین کوشانی پادانی خاک و گردانی ارزش ببی لائق. و اقبال هم همشی بشی، همین فلسفه بیان که حجاب بگو. و آواخه بیانه که حضرت زهرا وقتی که لوٹی چه دنیا براد دستور دند، تاکید کند و همیشه بیماری تها افسوسی و ناراحت قبل از وفاتا و جست خیلی پریشانت. حضرت اسماء بنت عمیس زوجه و همسر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که بعد از حضرت ابوبکر وفاتا حضرت علی مرتضی رضی الله عنه ازدواج کو چنین ساعت حضرت صدیق اکبر دواری گد آئی بالا سرت و آئی خدماتی کن. حضرت اسماء بنت عمیس جس کو که اے نور دیده عزیز، اے زهرای عزیز، اے جگر گوشه حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم، چرا تو اینقدر پریشان و ملوله؟ نوشتی که اسماء ناراحتی که وقتی من دامون گیره که من زانو که منی وفات نزدیکه، که منی واجه ها منی پدر جانا نبی اکرم علیه السلام منی گوشا گوشته فاطمه گم مکر منی اهل ایال تو که کسی که زودتر بعد از من که من یه وصل بی تو نزدیکی می رسی تا به زودتر وفات نمی دارم. من زانو منی وفات نزدیکه، ولی چیزی که من ناراحت و نگران کتا ایشیه که اسما چطور بی که من بمیرم منی جنازه تخت سرا ایرکنگ بی و من هنچو بددا کنگ ببوند منی بدن سیاهگا منی قد و قالب دراجیا بدن بارگی کلوفتیا نامحرم بگیندن تو من برگ بون قبلستانا. به یه خاطره که آزمانه یا جنازه یانی سرا یه پیمین دار که بر بدرینه و چیزی ببنده که انسانی آب مردگه میت جسد اصلا جهمه رواج نه. هما به مردیم جریر شما به قبرستان برتا کفن تها یه چیزی پر جا چادری که ما شما عمر بازا مردینا نگیر جناب دی پوش یه چیزی سر برای برند فرمایید که بی خاطر ما پریشان ہو که نباید من جسم و جسدی که در زندگی نامحرم نبیستا بعد از من وفات من جنازه رنگ ها نامحرم چمه گیدی و تاکید کن که مناش تهاری شرفت رو که من جنازه در کنی چلو گا بری این موضوع اقبالی که در نازین تعریف کن اے مسلمان مات و گوہار بعد تھی طبیعت تو کا ای پیما ہوتی عظمت و عزت و عفت و پاکی و عظمت حفظ کرنے کے جذبہ موجزن ہوگی و ای پیما تو بعد ہوتی یہ رداء و چادر ہے کہ باعث تمام قوم و ملت آبرو و عزت بعد ای ناموسا ای چادرے کا رعایت بکنے اے ردایات پردے ناموس ما تابتا سرمایه فانوس ما اخبار میشی اے مسلمان امت یہ تی چادر میں ناموس پرده میں عزت پردہ ہمیں تئی چادر ایک تو اسی قدرہ بزان دے و تئی رونق و زینت میں عمر و زندگی و عزت و عظمت انسانیه فانوس اصلا نور و روشنائی و چراغ اگر تئی عزت و آبرو چراغ آتش چراغ نور خاموش ببی مرا ای حفظ ای قوم فرزندانی عزت و آبرو کئی بنیاد سرا فخر کرنے نوشند کی تئی مات فلانی مرا رندہ میں اجتماع جوان بوتی شہامت و جوان مردی نازی وتی شجاعتا بنازی وتی شہادتا بنازی وتی سخاوتا بنازی وتی جرعتا بنازی ہر میدان تا فخر بکا تا دب بکشی کشی گوڑے تئی مات فلانی ہوڑے تو فلان مات بچے تو چی دب بکشی تاریخ بکا چی پشت کے برا یہ سخاوتی، شجاعتی، عزتی، آبروی، نامی، مالی، دولتی طرف خاکان رہا یا نہ رہا اصل عزت یہ جائیں یہ بچانی، ماتانی، پتانی، یہ منصفیدی، رش سفیدی، قومانی، سردار و کماشانی یہ قومانی پاک واجہانی عزت یہ جوانانی آبرو مندی یہ منی ماتو بہار چتہی عزت و چتہی حیاء و عفت و پاک دامنی سر چشمیں گی اگر خدا نکرده تی مادری چادر سرا لکه و داغ کف خدا مکن خدا مکن مر قوم پاک واجه پاک چور تاوه ندن دیمان تو و قوم ریش سفید اسفید مودان رونق و تام نی دیوان تل بین قوم شیر مرد و جوان سخاوت و شجاعت و شهامت مر آب و تابی نیست که دیوان و بازار تخزه هنچه یا نه دعا بکنی اللہ عز و جلال مارا این موازین رعایت کنگے توفیق عطا اگر نہ ما شما بگشین که خو یہ دستور خدایا پیغمبر دوار داتا گا پیغمبر دختری داتا گا بلے پمانہ چرا پمانہ یعنی ما شرطنی پمانہ آ کمتر بوده که نعوذ بالله ما شرط داریم برای مسلمانی پشت که بیا یک عقیده بداره مؤمن به ایمان داره اگر نه دلیلی نداری وقتی که آیان که مقدس داره آن اندیشه پاک آن اراده پاک آن قلب منزه فدا هم الله و تی نبی فرمانی ای ایوه النبی و قل ازواجک و بناتک و تی همسرانا و تی دخترانا وش یدنیر علیهن من جلابی بهن و تی سران و چهرهانی نمگا یک مقداری و تی چادرانا چو آویزان بکنه که آن چهره زیبایی حتی نامحرم مگین دید این کار باید بکنه همیشگاه و فرمانی که ولا تبرج نتبرج الجاهلیه مثل جاهلیت زمانه قدیمی که در مبی باتاره جاهلیت زمانه هم کتابان نوشته که شیخ همار بگم کسر من عرض کو شریفی خاندانی خانواده جینان در نیاتا اما بی خودی مردم ها یک عده او باش صفت نادار نافهم همه که از لحاظ اجتماعی کم طبقه مردم حساب بوده ادنایی آیان جنینان جهالیت و شرک مشرکه این جنینان در یه حتی آن رواجش یک چادر که سریگی مثل مشمه با سرش دور دا یه برد ونگ توکا ونگ کور را دراجت و کبتگا یه دیم پچه هر نیمه که ملتا ملتا اشی الله تعالی تبرج الجاهلیت قرار داد. این جاهلیت مشرکانه در آئید و ما شما بجانه همین مشرکانه این رسم که سریک بردا کبتا و دیم خالی که سریک بسیرک دیگر نیستن اصلا میشمه اجتوان توگا همین دولین رویه هستی همه مشرکانی هم هستی و اشی باعث ننگی نه باعث سرفگندگی نه که مسلمان کلمه گو لا اله الا الله وانوک محمد رسول الله وانوک طرز رفتار و معاشرت و ترگرد بازارت تو که جنی آدمه روتی سریگه و چادر تو که مثل مشرکه و کافره این جنینا مکه اگه اللہ حضور جلال بچاره قرآن مجید تا چیوشی سوره نور تا سوره نور هما صورتی که حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاکید کو تی زمان خلافتا کو تی دختران اگر پورا قرآن وانیم تا نکنی کم از کم سوره نور آیان از بر یاد بوده کنید چون این سوره تو که آداب اجتماعی مذهبی اخلاقی نسبت به خانواده و فامیل و مخصوص جنینا به خوبی تعلیم دهید و مسئله حجاب و آداب معاشرت برای جنینا خوب روشن کنید. قرآن فرمانی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری مردینان رو بگش که اگر آناگاهی و حدی نامحرم این جنین بر حسب تو ضرورت ناچار بی در بازار در بکه بی در و گرد بکه بنابه احتیاج که در کپی ولی شما را باید که شما تو چمان و نگاه با شرم و حیا با این دور بده به نگاه بدل تو ما تو گوهران مچاری مسلمانانی ما تو گوهران مچاری و یحفظ و فروجه هم و این شرمگاه هم باید شما حفاظت بکنی از غیر محلا ذالک از قال هم یه طریقه پاکتر و بهتر برای آیان ان الله خبیر بما یصنعون الله عزوجل جلال دانای آتیزی که شما کنی شما دلان از آزان دار شما چند برزه که نظام بچنی یک شما برزه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و بوش ایماندارین جنینانا یغضضن من ابصارهن شما هم اگه یه وقتی در کبتی یا لوگار نام حرمی شما چمکا و چمان بند کنی نگاهان جهل کنی و یحفظن فروجهن و وتی ناموس و حفاظت هم بکنی و تی نگاهان جنین آدم با جهل بکنی همچکو مردین معموره که نام حرم مچاری جنین هم معموره نام حرم مرد مچاری حدیث هم وجوده که یه روچی بی بی ام سلمه بی بی میمونه رضی الله عنهما هر دو نبی دواری گان جنینا واجه لوگا نشته جتا کوری صحابی نابینای صحابی حضرت عبدالله ابن ام مکتوم که مؤذنت رسول خدا علیه السلام نابینایت اجازه لوت دریجت که بیت واجه فرمایی بی بیانک شما پادای احتجبا عنهو شما هر دو ما بره حجاب بکنی پرده بکنی وطن چیشی که پرده یا آویزان کنی تو یکیر بی بی که یه صحابی یه ادکاری حسن تیبتی حبر کن تو بی بی ام سلمه فرمانی ما عرض گو یا رسول الله الیس هو به آما یا عبدالله بن ام مکتوم نه که نابینای کوری یه کور نه کوری و ما رو نگیندی بلیه ما تو کتوار نکنی یکیر نیندی آبیه تو و تی حبر کن تو رو مای گندگی و آ مارن نگیم دینا محرم نبی علیه السلام فرمانی که اعموایان انتما آو کوره بلی شما هم کوره فرمانید اگر آ کوره شما که کور نیه شما بینایی این همه پیم که آیی نباید شما را بچاری تو بگین دیتی شما هم نباید آنها محرم بگین و پدا عبرت جاهی ایک اسان که واجهش فرمانی کنی پرده کنی که یا ها امهات المؤمنین مؤمنانی ماتا عبدالله بن ام مکتوم هم ماتا یا نه مات و همه جنینان یک اگر در آزمان چه ایشان برای زوجیتا جنینیا همسریا پیغمبرگا اللہ علم تو کا بہتری انسان بموتی برا اللہ ہما دگر بچین کتے ولی بششان بہتری جنین روی زمین تو کا نیستد کہ خدایا ہمی کچھتن برا بتنے بے شک سبحان اللہ یک اللہ عز و جلال قادرت کا اگر بہترین بدہ اتنے بیا بلے چون اللہ فرماتا ما ہمیشہ اتنے نبیا بہترین کی چین کرو نہ دیں بہترین کی چین کرو نہ دیں انہی مرا اسی کی چین کو تگا بہتری کو تگا یا نا پروان حضرت فاروق فرمائش حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقتی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ آیا منافقان تہمت جا منافقان تہمت جا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بجائی تہمت جا شائع پراکنی کو تو شن کو دب دب پاکے حتی بعضی سادہین پاک دنی مسلمانہ ہم باور کرنے گا لگے حتی خود پیغمبر علیہ السلام آخر مشکوک ہو و تا چل رجا نبی بی با عاشی لوگ ترک دا مشکوک مہمی مدتا انگا خدا ہم نبی امتحان کرنے گی گا چلی ساتا سورہ نور ای آیات خدا نازل لکتا بارن جریان بلی روب کجا فضیلت ظاہر بھی نبی علیہ السلام ناراحت روح حضرت علی رضی اللہ عنہ مشورہ جس کا علی تک خیالا یہ تہمت ایک اشان جناب عائشہ یا منی دواری گا آیا شی امکان ہے حضرت علی فرمانی کو آجا حالاکہ یہ بین تہمت جنگا تی ذہن مبارک مشکوک ہے جنینانی تنگی نہیں جنین کم نہیں دنیا تو کا تو دیگا ہم گفتے کریں واجہ را جست کا دل دواری آوتی گا تو چی گمانہ کنے عائشہ بارے آپ فرمانی کی یا رسول اللہ من جز خیر میں گندہ مجھے اشی نہیں مگا دے ہچ گناہ کچک ترین حرکتی چی عائشہ ای گمانہ کہ آئی ای پہمی مردمی بی بی کہ آئی برات بچین تحمتی برسی بلے تو بری ریا جست کن آئی نوکر و خدمت گزار و ملید گتا نوی دفع آپ بہتر زن آئی در پردہ جست بکن واجہ ہم مولدہ جوست کن، ہوا کنیزہ جوست کن، بریرہ جوست کن، بریرہ تو چھ آئیشہ گاہی، وقتی، حبری، گومی، پیمی چین دیتک چلائی چھو شکی شو بین بھی آئی حرکت سرا بریرہ ارز کن سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ آئیشہ یک دختر خردسان کم تجربہ آئی چنان سادہی کہ ہمی لوگ توکا ہوتی آرتا تر رکن بس اوقات ای رکن بدک ہماری مشغول میں ہمی آرتا پس یشنے کی ہوا ان کسی کہ یہ بہن جو سادے ہیں اور یہ کار فساد کار بدین کار یہ چالاکی و چدلی یک حرہ بر رائی چگی ٹوری کسی بلد بھی چنکارا ہی لے اندر راہ نظام آشے پہ بھی سادہ و پاک دنی جرین کہ آئی آرتا شنک وارت آئی کجا یہ پہ بھی فساد تصور آئی زینہ یہ تک واجہ جستگاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان جستگاں عثمان تو چی گوشے تی خیال چی بودتی گا نسبت با عائشہ آیا یہ تحمد صحت داری کو تقید ہے تو گمانی ہے امکانی ہے عثمان مشیع رسول اللہ تو ہما ذات پاک نہیں کہ خدا تعالی مکس کا کہ گندگیانی سر نندی خدای نہیں لیتی بدن سر بنندی سابقانی کہ مکس کی آئی گندگیانی سر نندی آئی گند پادا گندگی لگتا ہما گندگی مکس کے تی چہرے مبارکہ خدا اجازے نہ دا مکس تی بدن سرا نشتے نہ کہا مر اے اللہ چطور علمی کہ تی امواب تی ہم خواب تی ہم بستر تی ہم آغوش تی ہم بغل کہ تی بغل اب افسی شفا عائشہ علیہ عزب اللہ آئی دامن پلیت ببی حضرت عمر جستگاں عمر تی خیال چی بودتگاں نسبت بے عائشہ حضرت عمر عرض کم شیعہ رسول اللہ اولا کہ من جواب بدے ہوں من جسارت کروں یا سوالی من تی خدمت کروں من جواب دے اور من تر جواب دے مشو بولاش عمر عرض کم شیعہ تو من ای جواب بدے کہ عائشہ تو وقت سام کتا گبتا عقد بتا خدا اتر داتا بچی کی قرآن تو کہ اللہ تعالیٰ بچی کی پیغمبر منی حبر حچ دفع بی منی حکم در نکن اور پس جن سان کنه کو مزنی ہے بری پیغمبر جن گیری خدا مشوره کن خدا اجازه گیری خدا بمنی گریتی یا نبی حکم خدایی تو من جواب بده که عایشه تو خود سر گرفته یا خدای دستور سر گرفته؟ خدا آرچی که تو گرفته رضا بوده که این عمل که تو عایشه عقد بوده سهم بوده بدی این کارا خدا رضامند بوده یا نارضا بوده؟ پیغمبر خدای نارضایی کار انجام ده؟ پیغمبر معصوم کاری کن خدا نارضا بی؟ جنی که خدا پسند مکه پیغمبر بگیری پیغمبر گیری؟ و چی این تهمت روچا؟ چندین سال پیش پیغمبر عایشه سان کته گا الله عز و جلال رضایا به عایشه سان کنه گا نارضایا که نبی سان گایا عرض که واجه تو وقت سان کته من جواب بده یا خدا تر داتا عایشه واجه فرمانی که عمر بغیر حکم خدا من چطور یک کار کنم خدایا من عایشه داتا که چی نکتا برنا عمر عرض که مشی یا رسول الله ولی ایشی چه خدایا ای انتظار داشت که انسانی که خدایی که تر اشرف الانبیاء کده تر امام الانبیاء قرار داتا تر خیر المرسلین قرار داتا پتی اموابیا هم خوابگیا تی هم بستریا و ام آگوشیا برای تو جنین تر انتخاب کند دن که نعوذ بالله دامن پلیت بگی که آینده شیو امکان گفت ها؟ نو پاکتا پاک نه تا نبی دوار با این طهارت با این پاکی با وجودشی پدا اب طرف کنی که پیدا گی اب طرف که پیدا گی صحابی پدا هم نابینا بوری پدا صحابی همه موجود انسانی که آیه درجه آیه یک نمازی یک طرف که پیغمبر تا پشتی کتا یک نمازی یک سو بکنه تمام دنیا غیر صحابی اولیاء 40, 50, 60, 100 سال عبادت و شرکار دیدی یک طرف بی صحابی همه یک نمازی که پیغمبر پشتی کتا همه نماز انگ سنگی تره وزد ترازوی آمال تو دفتا میلیون ها شیخ عبدالقادر گیلانی بینی ولی و غوث فدا و قربان هم به خاک پا یک عبدالله ابن ام مکتوم صحابی همین نابینا صحابی اولیاء سردار اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حرف صحابی ولی کامل هم در میدان تو پدا چونه صحابی که مؤذن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مؤذن بانگ دن صدای الله اکبر نماز وحده بلند این پیمی پاکی انسانی نابینایی واجه لوگ دفاع یاگی اجازه گرگه واجه آپیمی پاکی جنینان و تی دواریگان و بیبی ام سلمه و بیبی میمونه ها فرمانی که احتا جباغن ہو شما برای چیشی پردا بکنی بیبی ارزگنه واجه علیسه هو آماش دن کوری نه کما برای مارا با نگندی فرمانی آیو و کول راستی بل اموایان انتما آیا شما کولی هم گذشته از اشی نبی پاک جنده چونتی شاگردان ادب تعلیم داتگا حجاب سلخی داتگا تا پیغمبر علیه السلام جنده پیغمبر صحابیات پیغمبر صحابیانی جنینا نامحرمی چه واجه جنده هم حجاب پرده حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ یک جرینی یاد نبی علیہ السلام خدمتا پشت پردہ یک نامی دست دراج کو واجہ دا پردے پشت ہے و دیکھ حدیثی ہے کہ ام خلاد یک بی بی نام اسی یاد نبی علیہ السلام خدمتا حدیث موجود ہے کہ مقنعتان در حالی کہ برقی سرایا یہ تو واجہ خدمت اول برقی پوچھتا در ہمی حال ہم یہاں تا جست کا ارباب رجوعی چوکی شہید ہوتا گا حردین چوکی شہید ہوتا گا یہاں تا جست کا واجہ یا رسول اللہ منہ من چوک بارے ابوگش من چوک آقبت بارے چطور ہے من چوک حال آخرت چطور ہے یہ شہادتی قبول ہوتا خدا دربارہ یا نا